Book 2 45 45 In de bioscoop. In de bioscoop. We willen naar de bioscoop. We willen naar de bioscoop. Vandaag draait er een goede film. Vandaag draait er een goede film. De film is helemaal nieuw. De film is helemaal nieuw. Waar is de kassa? Waar is de kassa? Zijn er nog plaatsen vrij? Zijn er nog plaatsen vrij? Hoeveel kosten de kaartjes? Hoeveel kosten de kaartjes? Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? Hoe lang duurt de film? Hoe lang duurt de film? Kan men ook kaartjes reserveren? Kan men ook kaartjes reserveren? Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag in het midden zitten. Ik wil graag in het midden zitten. De film was spannend. De film was spannend. De film was niet saai. De film was niet saai. Maar het boek was beter dan de film. Maar het boek was beter dan de film. Hoe was de muziek? Hoe was de muziek? Hoe waren de acteurs? Hoe waren de acteurs? Waren er Engelse ondertitels? Waren er Engelse ondertitels? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.